chodzi o to, żeby ciągle chodzić i mówić, że jest do dupy i że jest źle, bo ja się cieszę z każdego, wiesz, dnia, który się rozpoczyna. Dnia, który się rozpoczyna. Dnia, który się rozpoczyna. Często, wiesz, chcemy też być utożsamiani z taką bandą, wiesz, dzikuzów, nie? Czujemy się źle, jeżeli ktoś rzeczywiście nam powie, wy to jesteście chamy i tak dalej. To i tak, wiesz, po części jesteśmy z tego dumni, nie? Że takie, a nie inne korzenie mieliśmy. Korzenie mieliśmy. Korzenie mieliśmy. Moim zdaniem w ogóle, jeżeli chodzi o teksty Pei, to ja reprezentuję hip-hop z przekazem. Z przekazem. Dla dzieciaków z rozbitych domu. A że pani rycha Pei to nie tylko ludzie z rozbitych i patologicznych rodzin. Tu ciechała dla dzieciaków z bogatych domu. Tak zwanych dobrych domu. Z czasem człowiek łapie jakieś doświadczenie i coś mu się w głowie układa.